we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zapłacili życiem za pomoc Żydom w czasie wojny. Tablica ku czci małżeństwa Krysiewiczów zostanie odsłonięta w miejscowości Waniewo koło Białegostoku. Eurodeputowani przeanalizują jutro odpowiedzi Janusza Wojciechowskiego na zadane pytania. Zdecydują, czy będzie dodatkowe wysłuchanie polskiego kandydata na unijnego komisarza. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju publikują wizerunek podejrzanego o pobicie hokeisty GKS-u Katowice. Liczą na pomoc w jego schwytaniu. Instytut Pileckiego uhonoruje kolejnych Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. Za nieco ponad godzinę w miejscowości Waniewo koło Białegostoku zostanie odsłonięta tablica ku czci Władysławy i Stanisława Krysiewiczów. Małżeństwo Krysiewiczów wykazało się wielką odwagą i heroizmem, udzielając schronienia skazanym przez Niemców na śmierć Żydom, mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. Zostali zamordowani za okazanie pomocy i danie schronienia. Około 8-9 osób, które były przechowywane. Na początku września 1943 roku niemieccy żandarmi odkryli kryjówkę. Zamordowali 8 Żydów i polskie małżeństwo, które osierociło 5 dzieci. Te dzieci doświadczają straszliwej traumy, bo oni przeżyli w sierocińcach, czy część z nich została adoptowana w rodzinach przybranych i dopiero po wielu, wielu latach zdołali się odnaleźć. Władysława i Stanisław Krasiewiczowie w 1993 roku zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro w Brukseli możliwe dodatkowe wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnych. W czwartek Janusz Wojciechowski otrzymał 6 dodatkowych pytań. Dzień później Polak przesłał pisemne odpowiedzi do Europarlamentu. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił w publicznej telewizji, że ma nadzieję, iż po przesłuchaniach w Komisji Rolnictwa Polak zostanie zaakceptowany. Przez wiele, wiele lat był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, więc już niezależnie od tych innych zdobytych w kraju kwalifikacji ma też te europejskie. On, tak to się mówi, zna europejskie korytarze, właśnie te, które prowadzą do tych miejsc, gdzie się decyduje o sprawach rolnych. No, kiedy by został komisarzem, to miałby przewagę nad tymi, którzy tych korytarzy nie znają i nie zajmowali się tym tak długo. Poseł Kukiz 15 Piotr Apel mówił w piątek w Trójce, że ewentualne problemy z kandydaturą Wojciechowskiego na komisarza mogą być akcją pokazową. Wielu ekspertów przewidywało, że tak może się stać, że pierwszy ktokolwiek nim będzie kandydat zostanie odrzucony w ramach pokazania Polsce, że w Unii Europejskiej pewnych rzeczy się nie robi i to wygląda rzeczywiście na taką akcję pokazową. Kluczowe w sprawie Wojciechowskiego ma być stanowisko chadeków, największej frakcji w Europarlamencie. Policja z Jastrzębia-Zdroju opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzanego o pobicie hokeisty GKS-u Katowice. Do zdarzenia doszło w piątek, tuż przed meczem Ekstraligi. Relacja Joanny Opas. Dwaj mężczyźni mieli zaatakować zawodnika katowickiej drużyny i zabrać mu koszulkę z logo klubu GKS Katowice. Jednego z napastników, 15-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, udało się zatrzymać bezpośrednio po zdarzeniu. Drugi z mężczyzn wciąż jest poszukiwany. To 29-letni Paweł Duszyński, którego wizerunek publikuje policja za zgodą prokuratury. W trakcie zdarzenia mieszkańcy miasta, widząc całe zajście, ruszyli hokeiście z pomocą. Natomiast zawodnicy, solidaryzując się z kolegą z drużyny, odmówili wyjazdu na lodowisko. Policjanci z Jastrzębskiej Komendy czekają na informacje, które mogą pomóc w schwytaniu podejrzanego. Korea Południowa ma nadzieję na kontynuowanie negocjacji rozbrojeniowych między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Wczorajsze spotkanie robocze negocjatorów obu państw zakończyło się fiaskiem. Rozmowy zostały zerwane. Południowo-koreańskie MZ wyraziło nadzieję na dialog między obydwiema stronami. Korea Południowa pozostaje w ścisłym kontakcie z delegacją amerykańską, której przewodniczył Steven Biegun. Rozmowy robocze wysłanników Korei Północnej i USA miały miejsce w Sztokholmie. Szef północno-koreańskiej delegacji Kim Jong-il winą za niepowodzenie rozmów obarczył Stany Zjednoczone, które jego zdaniem zaprezentowały stanowisko znane już stronie północno-koreańskiej. Komunistyczna Północ przed rozpoczęciem procesu denuklearyzacji chce ustępstw ze strony Waszyngtonu. Amerykańska administracja nie zgadza się zaś na uchylanie nawet części sankcji przed pełnym odejściem Korei Północnej od programów rozwoju broni jądrowej i rakietowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie tych finalnych, to ominę te finalne, bo to no, każdy powinien znać się na pamięć i wybiorę coś takiego innego, co może nie każdy z Państwa od razu ma u siebie w domu, w zbiorach, bo różne względy mogą być. Po prostu choćby to, że się na takie stare albumy nie patrzy, bo ważne jest, co teraz na festiwalach muzyki dance się słucha. No ale złośliwości na bok i wybrałem dwa fragmenty z tych prac studyjnych Beatlesów. Najpierw taki wydawałoby się niefrasobliwy, a w treści bardzo poważny i niebezpieczny w sumie utwór Maxwell Silver Hammer, bo to jest o kimś, kto tym młoteczkiem wykończył parę osób, ale w wersji takiej powiedziałbym trochę bardziej zabawowej wykonawczo. Paul McCartney przymierzył się do tego. Na początku posłuchamy jeszcze, jak daje instrukcje perkusyjne, no a potem posłuchamy tej nieoficjalnej wersji. Tell you what, do more sort of dum dum, you know, a bit. Yeah, it's just something a bit more, because it does sound a bit dead when you hear it, just does an intro. Dum dum ba dum ba dum. Yeah. Do that one. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Studied by the physical science in the home. Late nights all alone with a text you. Oh, oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? Oh, oh. Getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head. Do-do-do-do-do. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer made sure that she was dead. Sure that he was dead. one more. It was good, you know, it had nice bits in it. But it'd be nice to have the nice bits and the other bits. And the bad bits. And the bad bits, yeah. George Harrison is resting his arm. Let it be known unto the people. Kick out the jams, Dave. Brothers and sisters! No i ta niefrasobliwa, jeszcze bardziej taka leciutka, robocza wersja utworu nie zmienia faktu, że zabijanie młoteczkiem, nawet srebrnym, ludzi jest naganne. Nie wolno. Ale w piosence. No. Dodam jeszcze, że te takie różne dźwięki i rozmowy, które zachowano na tej taśmie roboczej, a właściwie na tej wersji wydanej teraz po 50 latach, to dla niektórych największy smaczek. Nawet mam takiego znajomego, który mówi, tę muzykę to ja znam na pamięć, ale o co oni tam gadali, jak oni rozmawiali, jak oni mieli relacje ze sobą. No to rzeczywiście jest fascynujący, taki mikroskopijny zupełnie wgląd w charakter pracy tych czterech ludzi, którzy no, byli geniuszami. I dlatego w następnym utworze też zachowamy te różne dodatkowe fragmenty niemuzyczne. A wybrałem tę wersję dlatego, że w środku tego zapewne znanego wszystkim utworu rozszalał się tam na organach Billy Preston i jest to wersja z imponującą partią instrumentalną, inną niż na tym oryginale, który ukazał się 50 lat temu. A case of half of one until the other. What's it a case of, Mr. Martin? Take four was very good up to the breakdown. Which was take four? And that was very good up to the very end bit there, when Paul did his little bit that wasn't quite right. My boys are ready to go. John? Yes? Yeah, I don't think it's him, I think it's... What? Is it possible without affecting yourselves too much to turn down a little? Apparently it's been a complaint. From who? From somebody outside the building. What are they doing here at this time of night? What guy? He's going through the walls, apparently. His own fault, yeah, the house is such a lousy district. Right. Well, we'll try it once more, very loud. Right. And then if we don't get it, we'll try it quiet, like it might do it the other way. Okay. The loud one, last go. Last chance to be loud. Who says? Can't quite see through these now. I just can't quite see them, they keep merging. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So bad, it's driving me mad, it's driving me mad. To były fragmenty nowej edycji na 50. urodziny albumu Abbey Road The Beatles, płyty, którą każdy, nie tylko fan Beatlesów, powinien znać, jeśli jest kolekcjonerem, czy lubi te rzeczy mieć na jakimś nośniku materialnym, to powinien to mieć, czy to na winylu, czy na CD i słuchać, bo to jest po tylu latach wciąż imponujące. No ale przecież czas biegnie, pojawiają się nowi artyści. Częstokroć po analizie można się zorientować, że to wszystko ma jakąś swoją linię łączącą kolejne epoki muzyczne. No ale są tacy, o czym wielokrotnie w tej audycji mówiłem, którzy przede wszystkim chcą coś nazwać. No i teraz właśnie artysta, którego ja bym nie chciał nazywać, bo jego muzyka nie mieści się w jednej kategorii. Janek Chojnacki niedawno przedstawił jeden utwór z tej nowej płyty tego pana. Płyta nosi tytuł, jeśli to państwu coś powie, Sound and Fury, a utwór też nosi tytuł, bo wszystko nosi jakiś tytuł. Remember to breathe. Pamiętaj, aby oddychać. Sturgill Simpson, artysta przez niektórych przyklejany nie wiadomo dlaczego do country, a on jest i folk, i rock, i pop, i swoje własne wyobrażenia o muzyce zawiera w kolejnych piosenkach. Na tej płycie jest na przykład zamykający całość, taki dla niektórych irytujący hałasem utwór, dość długi, rozbudowany, ale jego nie będę nadawał. Niemniej Sturgeon Simpson, który ma już spory dorobek, a jego poprzedni album bardzo chwaliłem w moich audycjach, no nadal należy do grupy tych, których nie tylko należy słuchać, ale w których muzykę należy się wsłuchać. Proszę bardzo, raz jeszcze Sturgeon Simpson. To była część, w której prezentowałem przyniesione przeze mnie pozycje, a teraz nasze studio już nie jest takie puste i ja samotny w nim, bo pojawił się redaktor Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też przyniosłem moje płytki. Bardzo na to liczyłem. No tak, bo taką zasadę sobie wyznaczyliśmy, że każdy przynosi swoje. Tak, ty nie przyniosłeś moich, a ja twoich. Chociaż... Często się tak zdarza, że jakbyśmy chcieli przynosić to, co lubimy wyłącznie, a nie porozumiewać się przedtem, to moglibyśmy przynosić to samo. To prawda, bo mamy zbliżony gust, ale staramy się, aby takie kolizje nie nastąpiły. Ja na przykład z ogromną przyjemnością przynosiłbym death metale. No ale zostawiłeś mi to poletko, ale jeśli kiedyś dasz sygnał, to ci chętnie zrobię miejsce na porządne ułojenie. Jak to mówią, ja ci odpalę death metale. Pięknie. Zastanawiam się czasem, a teraz tak, najbardziej zacząłem się zastanawiać, bo zbliża się ten okres, kiedy ukazują się płyty w takiej fali ogromnej, no bo koniec roku się zbliża. Dlaczego artyści nagrywają nowe płyty? I to jest pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale spróbuję, śledząc kilka przykładów, skomentować tę moją wątpliwość, czy raczej taką nieświadomość ostateczną. Dlaczego artysta nagrywa płytę? Często zdarza się po prostu tak, bo lubi. Bo lubi i nadarza się okazja, żeby to lubienie jeszcze wzbogacić o coś nadzwyczajnego. I tak myślę, stało się w przypadku jednej, jedynej piosenki, która na razie zaistniała, a w zeszłym tygodniu się ukazała na świecie, duetu Norry Jones i Mavis Staples. Panie już wielokrotnie ze sobą i występowały, i nagrywały, ale tak, żeby zrealizować coś pod wspólną firmą wyłącznie, tego jeszcze nie było. No i jest. I dlaczego? No pewnie dlatego, że obie są wspaniałe i tą swoją wspaniałością się cieszą. Norah Jones i Mavis Staples, I'll Be Gone. Go home. Nora Jones, Mavis Staples, I'll Be Gone. Singiel na razie jest i na razie żaden publikator nie dał znać, żeby miała być duża płyta. Więc nie wiem, czy tylko tak po prostu właśnie dla przyjemności panie się spotkały, żeby nagrać piękną piosenkę, czy też może, bardzo bym sobie tego życzył, czy też może będzie duża płyta. Teraz będą The Mavericks. Lubisz Mavericks, prawda? Lubię, bo są radośni, pogodni, melodyjni, sympatyczni. I myślę, że to, że oni nagrywają płyty co pewien czas, wynika głównie z tego, że pewnie muszą nagrywać, bo mają jakieś porozumienie z tym, co te płyty wydaje i chce na tym zarabiać pieniądze. Co powoduje często u artysty pewien kłopot, no bo jak musi, no to musi się przygotować do tego, a wymyślić 12, 10, 14 czy 15 numerów, żeby na nową płytę wsadzić, czasami bywa trudno. No więc najbardziej takim popularnym sposobem jest zwrócenie uwagi na coś, co już kiedyś ktoś wymyślił i skomponował i napisał i nagrać album z coverami. No i tak też się stało w przypadku The Mavericks. 1 listopada się ukaże album zatytułowany po prostu Play the Hits. No i teraz na te hity tylko zwróćmy uwagę, bo generalnie przewaga tutaj jest muzyki z rejonów okołokantrowych, ale jest na przykład Hungry Heart Springsteena, czy też Once Upon a Time tego duetu Marvin Gaye, Mary Wells. No i jest też Don't Be Cruel Presleya na przykład. Na razie jest dostępny jeden utwór i to jest Waylona Jenningsa Are You Sure Hank Done It This Way? The Mavericks. It's been the same way for years. We need a change. Somebody told me when I came to Nashville, son, you finally got it made. Old Hank made it here, and we're all sure that you will, but I don't think Hank done it this way. I don't think Hank done it this way. Oh, Are you sure Hank done it this way? Did old Hank really do it this way? Właściwie wydawanie płyty z kawerami to jest potwierdzenie słynnego stwierdzenia inżyniera Mamonia. No bo znamy, to posłuchajmy w nieco innym wykonaniu i właśnie nie przejmujemy się, że to jest zbliżone do oryginału, czy trochę inne, bo taki prawdziwy cover, który zupełnie nową wartość nadaje utworowi, zdarza się rzadko. Ale ja w przypadku Mavericks akurat nie mam o to do nich pretensji. Ja im wybaczam też. Bo wiem, że to będzie właśnie takie radosne. Tak jak chociażby i ten numer, który kiedyś Waylon Jennings zaśpiewał. Oni to zrobili troszeczkę inaczej. Nie bardzo, tak za bardzo inaczej, ale jednak trochę. Kolejny zawodnik, który teraz wystąpi, to Stony LaRue. Teksańczyk też oscylujący między country, a on jest Red Dirt, bo on jest taki troszkę właśnie po Waylonie, jeśli chodzi o stylistykę. I dlaczego on teraz nagrywa płytę? Myślę dlatego, że udało mu się złapać świetnego producenta, czyli Garego Nicholsona. To ten, który z Delbertem McClintonem przez wiele, wiele lat pracował i robił mu świetne płyty. No więc skoro Stoneyowi taka okazja się nadarzyła, to z tego skorzystał, nagrał płytkę. Album nosi tytuł Onward, a z tej płytki Hill Country Boogaloo, Stony LaRue. Head straight for the middle with those sweet rolling hills. I lead you right down to the river. We got ways of making music, but all just love to play. We get everybody dancing in my own kind of way. We're in the Hill Country Boogaloo. We're in the Hill Country Boogaloo. We got a certain a certain kind of shake in the way we move. We're in that hill country boogaloo. Well, you gotta have yourself a Lone Star beer with those greasy enchiladas. You gotta want some barbecue with your John T. Flores tamales. Float down the Guadalupe on a lazy summer day. Cruise on over to Greenhall, baby, we'll dance the night away. In that hill country boogaloo. In that hill country boogaloo. We got a certain kind of shimmy, a certain kind of shape in the way we move. In that hill country boogaloo. In that hill country boogaloo. In the air, move your feet to the beat. Shake it like nobody's watching, baby. Just set your spirit free. Doing that hill country boogaloo. Doing that hill country boogaloo. We got a certain kind of shimmy, a certain kind of shape in the way we move. That hill country boogaloo. We got a certain kind of shimmy, a certain kind of shake in the way we move. Doing that hill country boogaloo. Taki prosty zabieg producenta, że nie wiem, czy wysłuchałeś te piano takie, czy tam elektryczny klawisz, który do Superstition nawiązywał, takiego troszkę funkowego grania. No a z bogatej palety utworów, które przyniosłeś, w zasadzie zostało miejsce na jeden tytuł. I teraz musisz podjąć trudną decyzję, co wybierzesz. To nie jest decyzja trudna, bo ona jest przewidywalna, ponieważ ponieważ przewiduję, że w tym roku też nadejdą święta Bożego Narodzenia i proszę sobie wyobrazić, że już zaczynają się i to w dużych ilościach pokazywać albumy, jak to ładnie mówią, dedykowane Bożemu Narodzeniu. To zaczynasz się zachowywać tak jak właściciele różnych sklepów na Oxford Street, na przykład w Londynie, którzy już gdzieś tak koło sierpnia kombinują, gdzie tu upchnąć choinkę, bałwanka, bombkę, żeby napędzać klientów przed świętami. No i to niestety też zawsze z przykrością wkraczam do sklepów różnych takich dużych i nagle staję oko w oko z taką bombą albo z choinką i wtedy już sobie uświadamiam, że lato odeszło bezpowrotnie. No dobrze, ale... Można odwrotnie robić i na przykład w styczniu wysypywać piach w tych sklepach, plażowe parasole i tak dalej, że niedługo będą wakacje. No tak, sprzedawcy w bikini jak najbardziej. Los Lobos nagrali płytę Christmasową. To jest pierwszy album właśnie taki świąteczny w ich dyskografii. Jak twierdzą sami artyści, przebadali kilkaset utworów związanych z Bożym Narodzeniem z wszystkich trzech Ameryk, no i wybrali kilkanaście, wśród nich i taką, która nosi tytuł La Rama, a cała płyta Llegó Navidad, czyli nadchodzą święta Bożego Narodzenia. To co, będziemy już życzenia składać? Chyba nie. Zawsze składajmy sobie życzenia tego, żeby wszystko to, co nadejdzie, było jak najlepsze. I myślę, że to jest dobry moment, żeby też Państwu to powiedzieć i jednocześnie powiedzieć do usłyszenia chyba. No, oczywiście. Tak zróbmy z nadzieją, że wszystko będzie lepiej.

reklamy.